Sakay ka sa bansa ang puro banyaga ang laman, pati ang laman ng utak ng mga walang pakialam. At ang sakayang ito'y parang bansang hindi pantay-pantay, may nakaupo na maluwag at may halos malaglag na ang kayap. Nasabungad ang lahat, sa pag-abot ng pamasahay ay tamat, at ang mga bagong sakay ay sa dulo mapagpag, paano ngayon uulan, bumabagal. Umusog ako, nais magtagal, o baka di na maabutan ang iyong kaarawan. Sasakay ka ba sa bansang halos walang patutunguhan? Sapagkat ang mga nagpamanay o interesado sa pamasahay mo lang, kaya't bumaba ka na hanggat gising ka pa, baka lumagpas, saan ka pa mapunta. Dahan-dahan. Hindi ko makita ang tinadaanan para pumara. Huwag pa namang ihinto sa gitna ng kalsada.